sepeti elinde. Herkes merak ediyor, içinde var bilmece. Zerzevatçı teyze köşeye gelince sebzeleri soruyor ama yalnız ilk gece. Bro bro, brokoli, la la, lahana. Hangi bahar? Hangi bahar? Karnabahar. De de. Ele otu. Pır pır. Pırasa. Kim konmaz? Kuş konmaz. Kim konmaz? Kuş konmaz. Çö çö. Çörek otu. Ke ke. Kereviz. Haydi canım. Haklı canım. Haydi canım. Haklı canım. Zerzavatçı teyze sepeti elinde. Herkes merak ediyor, içinde var bilmece. Zerzevatçı teyze köşeye gelince sebzeleri soruyor ama yalnız ilk gece. Bro bro, brokoli, la la, lahana. Hangi bahar? Karnabahar. Hangi bahar? Sepeti elinde, herkes merak ediyor, İçinde var bilmece. Bro bro, brokoli, la la, lahana. Hangi bahar? Karnabahar. Hangi bahar? Karnabahar. De de. Ele otu. Pır pır. Pırasa. Kim konmaz? Kuş konmaz. Kim konmaz? Çörek otu. Ke ke. Kereviz. Haydi canım.